označovat třetím dnům bylo více než poledne. V dnešním dnu postupujeme chronologicky, ale domnívám se, že nacházíme i určitou linku tematickou. A zde se už konečně dostáváme do komenského období 16. a 17. století, kde setkáme s přednáškou o školských proměnách v reformaci. Jan Amos Komenský byl formován svým studiem na přední reformované univerzitě. Jeho klíčový učitel Alsted vlastně vycházel z protestantské scholastiky. Bratrské školství, vyšší bratrské školství a vůbec český protestantismus v 16. století následoval vzdělávací model luterského a posledku kalvinského světa. Takže po porozumění duchovního a kulturního zázemí vlastně jako tého vrcholu české reformace musíme vnímat její vztahy a její kořeny v duchovním kulturním prostředí německé reformace. O tom nám dneska bude přednášet docentka Eva Hrdinová, která vedla katedru germanistiky na Ostravské univerzitě. Teda tam přímo ne, ale to nevadí. Jako bylo by to krásné, ale tam přímo ne. Ale učila jsem tam dlouho. A má také dlouhé vazby k absolventka Palackého univerzity a už se párkrát setkala s letní filozofickou školou, takže jestli bych hrozně taky patřil duším spojených s úsilím Karla Flosse o propojování jednotlivých kulturních, vědeckých, náboženských a vůbec duchovních proudů, což vlastně symbolizuje své práci, spojuje vlastně lingvistickou práci, předtím se věnovala i pravoslavné církevní terminologii. Stále pořád. A konec konců kromě lingvistiky, kulturní obrazu německé reformace. Takže právě takové to široké spojovat úsilí o spojení něčeho nahrání souvislostí, které máme v letní filozofické škole vlastní, reprezentuje i Eva Hrdinová, které teďka předávám slovo. Tak já děkuji Evženovi za slovo, děkuji za podles, že jsem tady mohla být. Já tedy jenom ještě trošičku doplním, takže já se jmenuji Eva Maria Sofia Hrdinová a jsem tlumočnice a překladatelka, vystudovaná translatoložka a vyučuji toho času na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem katedru skutečně vedla. Mým odborným zaměřením je tedy translatologie, především překlad termínů mezikulturních relací, konkrétně termín, tak jak se vyskytuje náboženský v liturgickém formuláři pravoslavné církve. O tom ale přímo mluvit nebudu, protože životem, ale to bylo spíš takových těch příslovečných devatero řemesel, desátá bída, se stalo to, že jsem jaksi druhou odbornou nohou také germanistka a že jsem se skutečně po několik let zabývala právě problematikou literatury německé renesance, literatury německé reformace. A to hlavně právě na té už tady vzpomenuté Ostravské univerzitě v Ostravě. A prosím vás pěkně, ten můj příspěvek je in memoriam mému zesnulému kamarádovi a kolegovi Ivanu Stupkovi. Takže přednáším i na jeho památku. Můj příspěvek právě k německé reformaci, jejímu školství a vzdělávání je vlastně uveden tímto nádherným obrazem, kde na jedné straně vidíme Martina Lutera vykládajícího písmo, na druhé straně papeže na svém trůnu, samozřejmě potom v doprovodu jak kardinálů, tak samozřejmě protestantských učenců. Jedná se o ilustraci jednoho z reformačních letáků. A tento můj příspěvek uvozuje také dvěma moty. To jedno moto pochází ze satirického textu Dopisy tmáří, neboli německy Dunkelmännerbriefe, epistola obscurorum virorum, tak, jak je vydal a připravil německý humanista Jan Reuchlin. To moto zní: on mi však řekl, já jsem mistr římské kurie, a já, to je více než nějaký obyčejný mistr z Benátek. Já se potom k tomu dostanu, proč tam ta věta je, ale samozřejmě mnohým z nás takovéto vytahování se v akademickém prostoru, v dnešní době, asi třeba doktorát z Olomouce, z Prahy, je výše než doktorát z Ostravské, nebo naopak. Bohužel z tohoto jsme příliš nevyrostli. To druhé motto je psáno takovou poměrně špatnou většinou, kde se nejmenovaná studentka, už teda z Olomouce, pomlouvala u mě, že odevzdala pozdě úkol, a to z důvodu koronaviru. Já tedy ale, jak koronavirus, tak ránu hrubou nechávám ve svém příspěvku vědomě stranou. Kdo je znalý němčiny a kdo vidí na ten slide, tak si můžete přečíst, že ta věta je taková prostě chybná. Zřejmě tam došlo k inspiraci překladačem slovníky a tak dále. Opět ten citát svádí k přemýšlení, kam jsme se to posunuli nebo kam jsme se to neposunuli. Tedy bych se už konečně dostala k jádru pudla. Můj příspěvek je interdisciplinárního charakteru, tedy primárně obsahuje jak oblast tedy pedagogiky, konkrétně historické pedagogiky, dějin školství, tak dále germanistiky, už tady vzpomínané. A samozřejmě i s přesahem od těm teologickým, potažmo společenským realitám, kterým se nedá lze vyhnout. Já upozorňuji obecenstvo, že nejsem oborová filozofka, to znamená, jsou souvislosti, které v podstatě třeba vidím z hlediska svého vystudovaného oboru, možná poněkud jinak, tam prosím o prominutí. Dále ještě prosím o takový drobný návod k použití, protože jsem zároveň činná, jako k mé osobě, protože jsem zároveň činná jako tlumočnice a překladatelka. Tak já neumím v žádném jazyce, který ovládám, mluvit pomalu. Víc mám rusnické kořeny, když chodím o Slovensku. Takže jsem velice rychlá, kdybych jela příliš rychle, tak mě prosím vás stopně, kdyby se to už nedalo. Takže cíl heuristický mého příspěvku je představit situaci doby německé reformace a jeho školství, tedy v jeho facetách, v jeho proměnách i v jeho případných, z našeho pohledu možná viděno, nedostatci, ovšem je otázka, zda my jsme ve stavu, abychom mohli posuzovat tehdejší realitu objektivně, jak uvádí už tady citovaný Johann Huizinga, mnohdy to není z naší perspektivy tak říkajíc možné. A dále potom ten hermeneutický cíl příspěvku, ten je spíš takový jako in implicita, v podstatě zvážit paralely k té dnešní době. To znamená, jestli my se můžeme něčím inspirovat, tak jak tomu bylo v době luterské, popřípadě naopak, popřípadě zda ty cíle, které si například Martin Luther, jak uvidíme, nebo Filip Melanchthon kladli na zlepšení školství, zda to tedy vůbec bylo splněno, nebylo splněno, potažmo tedy v jaké míře. Já bych jenom přiznamenala, jak zhruba vypadalo středověké školství v době před Martinem Lutherem. Což samozřejmě byla ta doba, kdy teď se posuneme do německého prostoru všichni, kdy samozřejmě mnohde řádila ta černá smrt. Tak v této době před Martinem Lutherem, těsně kdy on přibíjí své teze navrata Wittenbergského kostela, tak existovaly jak školy samozřejmě elementární na té základní úrovni, ovšem už jejich cílem bylo na mnoha místech zachytit například v tom měšťanském prostředí daného chlapce, který by později mohl sledovat duchovenskou kariéru. Samozřejmě paralelně probíhala třeba na šlechtických dvorech určitá ta kruka domácí. Dále potom navazovaly latinské školy v německých městech, což byla jakási obdoba toho středního stupně, a Německo pak znalo vícero univerz. V podstatě to schéma bylo podobné tak, jak my to známe, když slyšíme třeba vyprávění o mistru Janu Husovi a jeho sporech s Pražskou univerzitou, potažmo opisy některých pražských mistrů, tak ta situace se tady v podstatě nijak nelišila. Ty fakulty, tak jak tady je napsáno, fakulta teologická, která měla výsadní a výsostné postavení, samozřejmě nikdo neporušoval, nechtěl porušit ani sám ten Martin Luther, kterému je připisován potom ten známý citát, jestli pravdivý či nepravdivý o tom rozumu, co by děvečce ďáblově, říkám to schválně mírně, protože jsme na farském úřadu, tak nebudu zprostá. Dále potom to byla fakulta artistická, jakási předkyně těch dnešních fakult filozofických. Mnohé studijní obory si ji vyžadovaly jako svůj předpoklad, aby byla napřed vystudována aspoň na bakalářském studiu. Samozřejmě fakulta juristická, no a medicínská, protože už se v podstatě to lékařské vzdělání bylo nutno etablovat. Ty všechny fakulty zastřešoval rektor, což de facto je nám i známo. Nicméně, krom rektora a senátu, což zase bylo tak nějak obnovováno, fungoval kancléř univerzity, což byl zpravidla nějaký církevní hodnostář, většinou tedy biskup zřizovatel. Toto my známe u nás na katolických teologických fakultách, kde je ten institut velkého kancléře, například Olomoucká syrilometodická teologická fakulta má takto arcibiskupa Graubnera. Ovšem, jinak v podstatě tam takový zásah není. Buď tedy fungoval ten kancléř, ten biskup, popřípadě měl zástupce spíše pro věci ekonomické a to byl fiskál, ale vždy to byla nějaká osobnost, která byla jaksi vysvěcená, která byla duchovní. Ti studenti, samozřejmě mluvíme o studentech genderově v rodu mužském, protože studovali muži, tak ti bydleli, a tady máme zárodky z těch dnešních kolejí, etymologický kolej české z kolegium, v kolegiátních domech, když měli vlastně způsob života podobný si římskokatolickým klášterům. Zase zůstaly pozůstatky, ne tedy u nás v naší republice, ale pokud někdo by zavítal Oxfordu v Anglii, tak určitý tradiční způsob života, roucha, modlitby na kolejích, tak dále, s tím se tam lze je setkat a má to stopu právě tady někde v této době. Nebo to na tu tradici prostě různým způsobem navazuje či nenavazuje. Byl bakalářský, magisterský stupeň, samozřejmě prostě tom doktorsky teďka nechávám stranou pojící se s určitými ritualizovanými textovými formami, zaznamenanými i písemně. Známe byly samozřejmě diskutace na nejrůznější úrovni, řekněme od složitých až minuciozně problematických filozofických témat na té úrovni teologické, což má svoji tradici právě už té scholastické teologii a jinde, tak se ty disputace cvičily i na, řekněme, jednoduchých tématech a právě cvičnými texty těchto disputací, jež vlastně měli dost takový textově šablonovitý charakter, byly různé ty debaty, spor vody s vínem. I ten podkoní a žák, například staročeský, se uvádí, že bylo v podstatě studentské cvičení právě pro příbení si argumentů, jak tedy argumentovat na tom či onom daném vlastně studijním stupni, jak už říkám, ta náročnost o tom byla rozmanitá, lišila se oboru. Teďko nechci zjednodušovat, že by takto to probíhalo zcela všude, ale pokud se s těmito texty setkáme, už psanými německy nebo česky, tak víme, odkud pocházejí a možná pro některé současné filology nebo studenty můžou připadat zlouhavé, řekněme, zdá se nám, že ty argumenty v podstatě už jsou z dnešního pohledu zbytečné nebo se opakující, ale mělo to prostě tento svůj důvod. Dále ještě ke vzdělávání a výchově. Tak samozřejmě výchova domácí učitelů, vychovatelů, domácí výchova prvé a hlavně řadě pro dívky, pro ženy. No a institut otce domu, matky domu, to pak přetrvalo i Martinu Luterovi, že tedy otec domu učí svého syna, matka domu učí tedy dceru, samozřejmě jiným schopnostem, no a potom klášter, samozřejmě kláštery, kde třeba ta nadaná žena měla možnost, pokud chtěla vzdělávat, tak je celá řada vlastně středověkých i renesančních i žen, které prošly klášterní formací, byly gramotné a skutečně měli i zájem o určitou formu potom vzdělávání. Samozřejmě kláštery doby už vlastně německé formace, doby, kdy přichází Martin Luther na scénu a krátce předtím, už ale nebyly vždycky, a bohužel katolické kláštery, jsme na křesťanském západě, nebyly těmi ohnisky vzdělanosti, jak to bylo třeba o několik set let dříve. A docházelo i ke kritice. A teď se dostáváme k tomu spisu Dunkelmana Briefe. Omlouvám se za překlad, tam chybí přehláska Dunkelmana Briefe Jana Reuchlina, z roku, který vyšel roku 1515. To bych ještě osvětlila, protože to ukazuje ten úpadek, na který potom ukazoval Luther. Já myslím, že osobnost Jana Reuchlina není možná nutné až přes příliš představovat, ale je považován jaksi za zakladatele hebraistiky, protože jeden z prvních poukazoval na nutnost ovládání hebrejštiny. Od něho pochází také hebrejská gramatika. Patřil mezi soudobé vzdělance a samozřejmě se potom svými mnohočetnými aktivitami, když by přesahovali i právě tento můj výstup, tak se dostal do sporu s Dominikány v Kolíně nad Rýnem, ten spor potom gradoval, byl obviněn z kacířství, ten spor potom šel až do Vatikánu, tam bylo rozhodnuto ve prospěch Jana Reuchlina, pokud to říkám moderními slovy, ale spor se táhl několik let a tou hlavou toho sporu na straně těch kolínských Dominikánů byl jejich provinciál Ordinus Gratius. No a v době konání toho sporu vychází anonymně svazek opisů, epistole obscurorum virorum, tedy překladu opisy mářům, česky po německy, když to přeložíme, a v podstatě šlo o latinsky psané, sebrané dopisy v konvolutu různých dominikánských mistrů, určených právě tomu Ordinu Graciovi, včetně několika odpovědí, a mistře mu píší o nejrůznějších věcech. V prvé řadě, když ten text vyšel, tak vzbudil velikou senzaci. Samozřejmě dominikánský řád v Kolíně se v osobě Ortvina Gracia od těchto dopisů distancoval, tvrdíce, že nejde o jejich texty. Ty texty byly fiktivní. Texty pocházely přímo od Jana Reuchlina, který je napsal i dílem na svou podporu. Ovšem, on je psal, a to právě mistrovské dílo, tak špatné latině, že skutečně se domnívali čtenáři, že opravdu pocházejí od těch kolických mnichů, jejichž vzdělanost už upadá. Ten text má rysy vlastně takové té typické renesanční karikatury, o čem svědčí potom i ta jména tam uvedená. K tomu obrázku se potom bych taky dostala, ale takže pardon, já jsem vycházela ještě tady u těch Dunkelmana Briefe z českého překladu až z roku 1953 ve vynikajícím překladu Rudolfa Mertlíka do češtiny. I ten německý překlad je dobrý, ale ten český překlad na tom jsme se víceři shodovali, že opravdu je jaksi lepší. A právě v těch dopisech tmářů jsou různá témata. Prvotní téma je vlastně univerzitní život a vzdělání. To tam je z velké míry pranířováno, je tam pranířována právě ta šablonovitost argumentací filozofických nebo teologických disputů. Je tam například velmi až enigmaticky popsán duševně zmatek jednoho z těch dominikánských pisatelů, který píše Ordinu Graciovi, že snědl v hostinci vajíčko a neví, zda zřešil či nezřešil. Zřešit se ptáte, protože západní půst by samozřejmě připustil ta západní křesťanská postní disciplína by to věce mohla připustit v určitých dnech, ale řešilo se, zda v tom vajíčku byl, či nebylo zelené kuřete, nebyla to vajíčku, byla černá tečka. Teď se zdá, že to je v podstatě věc, kterou říkám v jedné větě, ale byl na to jeden dlouhý text toho tazatela a potom jedna dlouhá odpověď od Tina Grácia, kde se řešilo, kdo zřešil, pokud zřešil, zda on, zda ospodský, zda, kdo se má vyspovídat, zda má, zda nemá. To znamená, a takové to debaty tam jsou parodizovány. Dále tam je parodizována právě ta jaksi záliba v titulech, k tomu ještě dojdu, a v podstatě taková ta prázdnota, řekněme, která se objevovala na té věži univerzita v hierarchii. Dále tam je tematizován v podstatě i ten Reuchlinův spor, kde Reuchlin je tam nazýván vlastně arcikacířem. Potom se tam sadly naráží i na ty jeho hebraistické aktivity a dále ten text má velmi značnou antisemitskou notu potom. Tedy některé ty dopisy se právě dotýkají právě Židů. Je tam zmíněna i osoba, která byla velice zajímavá na katolické straně. Byl to pokřtěný Žid Jan Čefakoan, který se také angažoval v podstatě potom v takové té protiluterské polemice, tak ten tam je popisován jako by ta šťastná židovská výjimka, že tedy ten nepatří mezi ty zlé Židy. Opět dva nebo tři dopisy o osobě Jana Čefakoana a jeho rodině. Čte se to nádherně, já všem doporučuji. Já bych pár těch dopisů jenom s dovolením rozebrala, než půjdu dál. Na začátku té české edice, což se nekryje teda s tím originálem a nekryje se to s tou německou verzí, píše dominikán mistr Jan Dátko, nebo německý Johannes Kall, Ortwinu Graziovi. Dátko píše v podstatě z Říma z univerzity, kde se mu nelíbí. Píše tam, že touží, aby dostal pěknou tučnou faru, kde zakoupí dva voly. Jednoho pověsí do komína sám pro sebe, druhého tam také pověsí a bude to maso postupně prodávat vesničanům, kdyby ti to měli hlad. Zvěte si vlastně kněz Kristův, vysvěcená osoba a prodávat vesničanům nikoliv. Dávat, vzpomeňme si na Františka Bernardového z Assisi, který by asi plakal, kdyby to četl, ale už to nečetl. Takže dále potom u toho Jana Telátka je také ukázána veliká jaksi ignorance, která zřejmě, jaksi vystihal v té své době a přisoudil těm kolínským dominikánům, kde je napsáno tedy, že také jednoho dne na dvoře papežském objevilo veliké mohutné zvíře nazvané slon a to pokaždé, když se objevil papež, pokleklo na jedno koleno a zvolalo hlasem velikým bar, bar, bar. Zase barbar jako barbaři, zasmějeme se, ano, je důvod a dále se může zasmát nebo pousmát i ten, kdo zná slova písma, že každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je pán. Takže tady opět vidíme, jak si tu satiru v tom. A dále je zajímavá i ta ignorance Jana Telátka v tom smyslu, že Telátko, tedy ten fiktivní pisatel, se rozepisuje na tři odstavce o tom slonu. A pak tam píše v jedné větě, no také se říká, že možná král francouzský vyvolá válku. Jenom tak jako mezi řeči, také se toto píše, také se říká, že snad možná bude válka. Takže to je jeden z těch textů. Další text, toho další fiktivní dominikán tedy, který píše dopisy Ortwinu Graziovi, se jmenuje Mamotrectus pestrokabátník. Zase my tam vidíme to mama jadra, vidíme tam i to rectus, můžeme tam vidět leda se s tou jméno. Ta jména jsou mluvící a jsou právě v tom krásná i v té formě překladu, pokud srovnáme to vydání německé, to vydání české a určitě latiník by se zaradoval i nad tím originálem. Mamotrectus pestrokabátník je mladý dominikán, který je na studiích, tedy ne v Římě, ale jinde v Německu a píše tomu Ortwinu Graziovi hned několik listů, Grazius mu dovozil. Mamotrectus pestrokabátník řeší problém ten, že v tom městě šel na mši, tak samozřejmě musel promínit, protože on byl duchovní, takže šel do chrámu, šel na mši a tam se zamiloval do místní dívky, která se jmenovala Markétka. Posléze to tak, řekněme, nastrojil, aby mohl jít na nějaký sousedský bál, kde s tou Markétkou drže si putru dominikánskou, dokonce i tancoval. Je popsáno. No jo, jenomže nastal problém, který jaksi neřešitelný, řekněme, v dané situaci, nebo velice těžce řešitelný, to z důvodu právě celibátu, mnišských slibů a dalších věcí. A navíc tam byl další silný argument, což byla matka, no tak ta pestrokabátníka, která, když on byl malý, byla dala slib, že on se stane dominikánským bratrem. Takže on si netroufá, aby ten slib prolomil, tak píše mistru Ortvinu Graziovi, co má dělat, a Ortvin Gracius mu potom radí. To je obsah toho jeho listu. Gracius samozřejmě nechce, aby Otrektus odešel z teologie, kdyby odešel další posila řádu, tak v podstatě by byla zklamaná ta matka, která ještě byla dala nějaký finanční obnos na klášter, ten obnos tam je změněný. A tak radí v podstatě, aby povolal doktora Oslíka, doktor Asinus Oslík nebo Ezo, a ten mu předepisuje jako protilák projímadlo. To znamená, aby se nemohlo zúčastnit další té sousedské slavnosti, kdyby ta marketka měla být. No a během té situace by na toaletě měl tedy rozjímat jednak o utrpení Kristově, je tam psáno, a jednak dále by si měl představovat ošklivost té dívky. A skutečně Ortvin Gracius píše naturalisticky. Ano, tvá marketka je skutečně hezká, má hezké vlasy plná jadra, ale páchne jí z úst a má černé zuby. A Markéta má zadnici jak rybář pramici, tam skutečně přebásněno Rudolfem Mertlíkem. To znamená, toto je obsah listu mistra Ortvina Gracia. No a malotrektus pestrokabátník pak odepisuje po nějakém čase, že opravdu to zabralo, že děkuje, že už další léto doktora Oslíka potřebuje, ale že samozřejmě při spovědě by to rád předepsal jiným, jakože by tam doporučil jiné kajícníky, kteří řeší ten žeřích, který on samozřejmě už byl jaksi pojednáván v předchozím dopise. Takže skutečně ta rada zabrala a jeho čistota zůstala nedotčená. No, další, který teda píše Ortvinu Graziovi, je mistr Bertold Řezanka. A to je právě mistr, který přichází do toho Říma, on byl tam v tom našem motu. A v tom Římě, do toho Říma prostě přijde jako mistr z toho Kolína a má jako kolínský dominikán s mistrovským titulem z Benátek, takhle přesně. Mistrovský magisterský titul z Benátek, přichází z kolínského kláštera, má dojem, že tam bude velice dobře přijat, nicméně dobře přijat tam není. A nejmenovaný biskup ho pošle do stáje, aby se staral o jeho miska, a konkrétně by ho měl řebelcovat, měl by ho krmit a dále při oslavách by si měl běžet za průvodem v podstatě a dobíhat ten průvod s tím mestem, což je taková sama o sobě docela směšná představa, takže Bertold Řezanka píše Ortvinu Graziovi, že se mu v Římě nelíbí, že chce zpátky domů, protože doma byl ještě pánem a mistrem. Zase vzpomínáme si na Písmo svaté, kdo je váš učitel, kdo je váš pán, kdo je váš mistr. Tam v tom dopise právě také jaksi pranířována ta snaha si některých akademiků chovat i se výše než jiný, ač mají se stejný titul. Ano, co je mi do nějakého mistra z Benátek, já jsem mistrem římské kurie. Tam je ta hierarchie velice pěkně popsána, že jak si ta římská kurie je v podstatě nejvýše, než jsem měl mistr římské kurie. Římská kurie taky není akademická instituce, nicméně ten titul váží nejvíc. A dále závěrem toho dopisu, tam je taková zajímavá lidová etymologie toho titulu mistra a magister. Jako magis a tere a tak dále, že se mají žáci bát a že mistr má být strašlivý v očích svých žáků, a v podstatě tímto způsobem tam je toto slovo vykládáno. Takže to je taky jakási taková parodie na to soudobé školství. Jinak ty dlouhomenadlífe zaznamenaly veliký úspěch. Oni se vlastně končí i tou reflexí o rodinském sporu, kde jiní dva mistři píší si mezi sebou, jak neslavně odjížděl Ortvinus Gracius z toho rodinného sporu v Římě, kde odjížděl právě na tom městu. Takže jaksi ta situace tam je takto ještě komicky zaznamenána, spis byl v podstatě velmi populární a jak říkám, zaznamenal nešvary té dané doby. A teď už my se dostáváme vlastně v době luterské. Já bych ještě ukázala dva dřevoryty. Toto je karikatura na papežská osa v Římě. Všimněme si zase, že tam je ta slihlava a ženská ňadra, že ty ženské atributy, prostě nebyla to genderově vyvážená doba. A toto je zase dřevoryt ovčince podle písma svatého, kdo vchází dveřmi, je pastýřící a ovce znají jeho hlas. Zatímco ten, kdo vchází střechou, je zlověj. Střechou podle tohoto protestantského dřevorytu vchází papež v tiáře a s biskupskou berlou a místvo, zatímco lutečtí vcházejí dveři. Existovaly samozřejmě i podobné dřevoryty na druhé straně, takže nemůžeme tvrdit, že by jedna nebo druhá strana byla nějak jaksi oplodnější. No a právě tímto dřevorytem se dostáváme do doby, kterou vlastně předznamenává několik věcí, jak tedy přivítí Lutherových tezí, Lutherův překlad, celá ta záležitost kolem té spálené papežské buly a tak dále, v podstatě etablování protestantismu. Ovšem, co je pro nás důležitá je ta oblast školská, že tedy sám Martin Luther se na třech místech zabýval školstvím. Důležitý je ten jeho spis An die Ratian aller Städte deutschen Landes, dass sich christliche Schulen aufrichten und halten sollen, by bylo v překladu, pro radní všech měst německé země, aby zřizovali křesťanské školy a aby je také udržoval. To znamená, Martin Luther měl už hned od počátku na zřeteli důležitost školství, důležitost edukace a požadoval jak od šlechty, tak tedy požadoval od radních, v poslední řadě od farářů a rodičů, aby jaksi byl podporován ten vzdělávací systém. A usiloval tedy v počátku o určité otevření soudobého školství a o zřízení institutu veřejných knihov. Teď je otázka, na kolik tedy to skutečně bylo nebo nebylo, ale usiloval o to. A tady píši tučně, že tedy vzdělávání všech tedy chlapců i děvčat. Teď si vezměme ano, aby děvčata byla puštěna do škol. A teď si představme, že ale první protestantské farářky byly ordinovány zhruba tak 8 minus po druhé světové válce, a to se nemýlí. Takže ještě čekala cesta daleká předálka. A to vzdělávání, ta edukace měla soužitou cíli, že tedy každý ten Němec podle Lutera měl absolvovat alespoň ten elementární školský stupeň, aby byl gramotný a mohl číst v písmu svatém. A proč teda ta žena? Ta žena z toho důvodu, aby ta žena jako, ne aby byla nějaká akademička či učenky, je to úplně takto, to explicitně nikde nepíše. Ale aby ta žena jako matka rodiny vzdělávala své děti. Aby tam byla taková ta určitá domácí báze a aby samozřejmě potom to vzdělávání vedlo kontinuálně dál a dále také Luther požadoval, aby existovalo dobré vzdělání, jak tedy pro faráře, pro ty budoucí pastory, tak právě pro učitele, což je důležité. Zdůrazně měli požadavek na to dostatečné přeměřené zaplacení, přeměřené výplatu. Ano, samozřejmě, aby byla, k tomu jsem chtěla dojít, ale aby tam skutečně byla ta uplata, aby ten učitel jaksi netrpěl chudobou, to tam také bylo. A potom samozřejmě píše ten zdroj, že tím byla položena báze pro povinnou školní docházku, kteráž to se ale v německých zemích realizuje až od doby Výmarské republiky. U nás za Marie Terezie, ale právě v tom rozděleném Německu to takto na všech územích jednotně všude stejné nebylo. Pokud se dostáváme tedy k těm ženám, co byly matkám rodu, tak tady na tom už v podstatě moderním obrázku vidíme Luthera s jeho manželkou Kateřinou z Bory. Právě Kateřina z Bory byla bývalá řádová sestra, podobně Luther měl za sebou zázemí toho, že byl bývalým augustinianským mnichem, tak i Kateřina z Bory byla bývalá řeholní sestra, dokonce i smluvní prsten, který Luther navlékal na prst, tak v podstatě nebyl jím samým koupený, ale byl to ten, který ona byla dostala v klášteře. V podstatě tam je kříž, když pojedete do Výmaru, tak v každém zlatnictví najdete repliku prstínku Kateřiny z Bory, je to vlastně kříž s nemám náruse, ale Kříž s Kristem, kde uvnitř byli to Martin Luther. Takže to byl ten původní klášterní, což souviselo s tehdejšími finančními možnostmi. A Kateřina z Bury byla velice tedy žena praktická. Uvádí se, že se vyznala v pivovarnictví a v různých domácích disciplínách. No a ona právě byla ta, která vděčila za svoji gramotnost a ovládání latiny právě tomu klášteru, té klášterní výchově. Ona je jeden z těch příkladů těch žen, co jsem zmiňovala, ale nejen. Další vlastně vzdělaná současnice Martina Luthera byla šlechtičná Arbola z Brumbachu, která celý svůj život, ona v podstatě nebo většinu toho manželského života byla týrána svým násilným manželem a Luther ji označoval pro její působení za vynikající nástroj Ježíše Krista. A Arbola z Grumbachu, my nevíme přesně na to úmrtí, ale narodila se 1492, psala listy a disputovala s Univerzitou Ingolstadt, konkrétně s mistrem Arkáziem Seehoferem a i s jinými. Konkrétně šlo o obranu Martina Luthera a potom o výklad různých biblických míst. Arbola z Grumbachu se přitom se psaní identifikovala a také řadou protestantů tak byla identifikována s různými biblickými postavami. To znamená právě už v tom, že žena se ujme slova a poučuje učenice, že žena poučuje mistry, tak to je viděna paralela s zkušeností lékařství, že se vylije Duch Svatý, vylijí se jazyky na lidi, jak si plošně, a vaše starci budou mít ty sny a vaše dívky budou prorokovat a tak dále. Tak to nějak to tam stojí. Dále se identifikovala s biblickými postavami, jako byly starozákonní Judita, Holofernes, a nebo Zuzana. Takže tyhle ty auze biblické tam jsou. Pokud bychom četli za sebe, toto si zasluhovalo potom spíš samostatné zkoumání, třeba kdyby někdo to z nějaké genderové literární vědy chtěl uchopit a chtěl se tomu věnovat. Jinak ten spis, který ten první, tedy, kterým diskutovala proti Arkáziu Seehoferovi, měl 15 otisků, což se povedlo v té době málo komu, jiný teda Luther, a v případě pro provolání sedláků před saskou válkou, ale jinak většina těch listů neměla tak velikou míru zájmu a kopírování. Tady přímo vidíme Arbolu z Grumbachu, pět na dřevorytu Vieine Christliche Frau des Adels a tak dále, Die Gelehrten Belehrt, jak tedy křesťanská žena šlechtického stavu poučuje učence. Zase důležité bylo, že byla šlechtického stavu. Vzpomeňme si, jak dopadli mnozí v té době a době blízké. Vzpomeňme si na Celskou válku, Svitovský proroky a spoustu různých dalších lidí, kteří se postavili určité moci a dopadli mnohem hůř, dopadli mnohem špatně, nejsou se chráněni, řekněme, tím šlechtickým prostředím. Takže toto byla taková jakási její ochrana. No a druhou, když tady bylo více, ještě byla Ursula z Vajdy, ale ještě taková ta druhá nejvýznamnější vedle Arbuly z Grumbachu byla Kateřina Celová Schützová, nebo německy Katharina Schütz. Cel 1497 až 1562. To byla zase další žena, které jaksi bylo povoleno publikovat, a to z toho titulu, že byla manželka protestantského faráře. Podobně jako Kateřina z Bory. Právě ty ženitby kněžské, ženitby mnišské nebo řádových sester, v té době začínající luterské reformace si zasloužili také i vlastní traktáty z více stran, ať již rozhořčené ze strany katolíků nebo schvalující ze strany protestantů, byla celá řada malůvek i karikatur právě na mnišské sňatky, mnišské sňatky. A byla otázka, co s tímto manželstvím, jak se tedy má ten ženatý duchovní zařadit do společnosti, potřebno, jakou pozici má ta jeho žena, protože ten společenský stupeň nebo toto v podstatě do té doby, jak si ta pozice tam nebyla. To znamená, Kateřina Celová měla určitý nápad, domnívala se, že tedy ta žena duchovního by měla být podobně vzdělána a že by měla přispět prostě ke vzdělání a výchově té obce. Teď je otázka, nakolik to tak bylo, či nebylo později během protestantismu. Opět by bylo zajímavé si třeba srovnat ty osudy těch jednotlivých farářských žen, jak například fungovaly. Ale Kateřina Celová tuto vlastně svoji povinnost, kterou si uložila, splnila měrou vrchovatou, protože dobře znala Biblii, používala Luterův překlad. Navíc ona měla, nemůže být štěstí, protože tohle nic nedá, ale Matias Cel byl za svého života, dobře nekřičím, Matias Cel byl za svého života, uvádí se Schwachum Kredlich, tedy slabý a postonál. To znamená, díky tomu on nedisponoval příliš velkou tělesnou silou a ponechával tu obranu na své manželce. To znamená, kvůli tomu, ona měla možnost také se takto literárně rozvíjet, protože on byl možná i rád tím způsobem, že tato starost, jak si to břímě z něj, bylo sněto. To znamená, Kateřina Celová polemizovala formou dopisu a formou traktátu, zachovalo se toho velmi mnoho po ní, s ideovými protivníky svého muže. Na počátku tedy to byli katolici v osobě tedy augustiniánského řádu, postupně tedy už byla polemika i do vlastní řad, tak jak se rozvíjel dogmaticky a měnil, vlastně měnila tvář německého protestantismu, takže potom takový ten další hlavní polemik se stal Ludvík Rábus, což byl původně chlapec, kterého Cel vzal do domu a vychovával, později vzdělával jako studenta teologie. Rábus se pak později stal jeho kaplanem, no a později jeho nadřízeným, neboť ulmským superintendentem. No a postupně, jak už to bývá, tak začaly mezi nimi spory a vznikla taková vleklá korespondence právě mezi Kateřinou Celovou a Rábusem, který potom i jaksi obviňoval z takového odchylného teologického myšlení. Kateřina Celová byla od roku 1548 vdova. A už tedy po tom obdobení nekorespondovala tolik jak za svého života, ale přesto ta korespondence s Rábusem pokračovala po smrti Matyáše Cela, protože Kateřina chtěla čistit své jméno a chápala se jako průkopnice luterství a současnice Lutera. Ona vlastně jsou doloženy i listy, kde tedy Luter se o ní pochválně vyjadřoval. No a co je pro nás důležitý? Kateřina Celová se podílela ve 30. letech na vydání zpěvníku českých bratří. To znamená, ona jak si znala už nebo věděla o jednotě bratrské, věděla, že tento směr nějakým způsobem existuje, věděla, že lidé tohoto smýšlení přicházejí do Německa, že potřebují určitou pomoc a že tam je určitá souvislost s luterstvím. Toto pro nás prosím je důležité, jinak poslední dílo Kateřiny Celové se uvádí z roku 1558, vydala výklad Třenáše a Želmu, také na dobré úrovni. Takže to bylo zhruba takto, takto tedy vypadala. V podstatě ten portrét je podobný portrétům Kateřiny z Bory. Tak a ještě bych dále, prosím, já už se dostávám k takové té koncové části, takže ještě bych chtěla doplnit, že byla snaha právě o takovou tu otevřenost u Martina Lutera a ta snaha byla podmíněna tím, aby Písmo svaté mohlo být vykládáno všemi. Toto se zdůrazňovalo hlavně před selskou válkou. Po selské válce tak už bylo do ten výklad spíše dáván do té vrstvy jakož duchovenské, případně učitelské. K tomu měl sloužit právě i ten Luterův nový překlad Přeskočí. Ještě bych tady chtěla zmínit, že Luther usiloval o mateřský jazyk při bohoslužbách, kde máme vlastně paralely s běhanskou paideou. Přeskočím, na přání mohu případně prezentaci zaslat. A dále také plodem toho luterského vlastně snažení a snažení jeho žáka Filipa Melanchtona byla snaha představu gymnázia, což potom byla škola Sankt Egidien, kde tedy se usilovalo právě jak o rozvoj humanitních, tak i přírodních věd. A dostáváme se v podstatě k těm zásadám, to znamená, žák neměl být přetěžován přílišným množstvím látky, měl být stanoven styl, v podstatě moderní pedagogika už. A po splnění cíle pokračuje dál do dalšího ročníku. Toto je pro nás důležité a sám tedy i Luther, pardon, sám tedy Melanchthon jako vizitátor skutečně i byl přítomen vyučování a zkoušel. Já bych ještě stručně k Mikuláši Zinzendorfovi, zakladateli jednoty bratrské, velice stručně on se, který vlastně... Moravský bratří. Který vlastně také, já se omlouvám, je to napadlo německy, to je Böhmische Brüdergemeine, tak proto jsem to přeložila takto. Moravský bratří. Takže tento vlastně v podstatě je zakladatelem z roku 1722 města Hernu, ochrana páně Ochranov, a v podstatě i on se uplatňoval školsky, on sám byl žákem internátního franského pedagogia. To už byla tedy škola vlastně pod pietistickým vlivem, studoval v Hale, tu už jsme se docela posunuli v čase. U Zinzendorfa, protože už jsem na konci, tak já bych zdůraznila jenom vlastně dva takové body. Za prvé, že Zinzendorf usiloval svého času o takové ideové spojení s řeckou pravoslavnou církví i s ruskou, což ale nebylo splněno a potom se jeho jednota ubírala vlastní cestou. Nakolik by se býval, mohl potkat s principy té byzantské pedagogiky, už samozřejmě v té formě hodně asi porušené a deformované tou dobou. Je otázkou, ovšem nesplnilo se to, je to spíše hypotéza. Napsal o tom český evangelický farář Jan Niebauer roku 1987 disertační práci, která se jmenuje Třetí setkání. Tam tedy jde spíše o ta východiska teologická než pedagogická. Jinak ten Ochranov, i ta ochranovská škola byla více unifikační, toto ukazuje, toto není přímo obrázek školský, ale jedná se o křest původních Američanů v USA, kde samozřejmě vidíme v podstatě takovou tu stejnorodost, stejná v podstatě zábava, která je přiměřená v podstatě podle stavu, jaksi taková určitá unifikovanost od kolébky až po hrob. A v podstatě ta první škola bratrská v Ochranově je z roku 1724 a Zinzendorf se zasazoval velmi o školy internáty. Právě co by školy, které sloužily třeba jednak, že vzdělávali děti misionářů a jednak vychovávali budoucí. Tady bych si dovolila drobnou paralelu k tomu školství středověkému, že mi to trošku připadá jako určitý návrat v čase, ale bylo to zase jaksi svého času oblíbená taková školní forma. Tak, dostáváme se k závěru, dostáváme se už potom k těm dobám pozdějším, řekněme takovému tomu století 19. a 20., kdy už v podstatě vzdělávací instituce fungovaly, ať už na té protestantské straně, tak na straně katolické. Tento post té evangelické školy, co by místo vzdělání, po případě tento post té evangelické fary se v literatuře, když skočíme právě k ní, objevuje různě. Zatímco někteří autoři, jako třeba Friedrich Nietzsche, vzpomínal své dětství, nebo Goethův současník, estetik Jean-Paul Richter, mají dojem, že jaksi katolický svět v té farní formě či vzdělávací se podle nich jeví jako jakýsi barevnější, jásavější, pozitivnější, naopak ta evangelická fara jaksi jako ponura. Tento pos, nebo ta představa, už jestli místo příjemné, místo strašné, ta představa takové té pochmurné protestantské fary se objevuje i v knize z roku 2012 ve Zdolček Farhaus, kde shromáždila Kristina Michalová vzpomínky autentické, tedy farářských dětí doby NDR a doby SRN. Na jedné straně se tam objevuje toto, na druhé straně ale se tam objevuje i právě jaksi ta evangelická fara, co by prostor svobody, právě takový ten prostor, kde je možné říci vše. To například zdůrazňuje spisovatelka Elke Heidnerich. U nás Jan Balaban, velice často se ta evangelická fara, už tedy bez školy, tam objevuje. Tedy otevřené otázky už končí. Co přežilo, co zůstalo? První má otevřené. otevřená otázka, s kterou sama si nejsem hotová, je, znamená luterské uvolnění v oblasti školství skutečnou svobodu za B. Nedošlo spíše, tak jak uvádí germanista Egon Friedel, k problému porušení rámce středověkého řádu ve prospěch protestantské etiky, z níž časem vymizela ta etika a je tam určitá ta kapitalistická práce. Za další, jak se posunula osobnost učitele? Jistě, že ten protestantský na tom byl o něco lépe, nemusel například kolidovat, o ten jeho katolický protějšek, třeba v románech Karla Václava Raise. No, on nekolidoval, protože tam nebyl institut koledy a byl poměrně dobře placen. Dále, kolonizace a její ospravedlnění, to je třeba to hernhutské vzdělání těch indiánů. A dále, které principy jsou aplikovatelné, které nejsou? No tak já pro sebe mám odpověď tu, tedy snahu o ponechání vyjádření žáka vlastním jazykem. Luther tedy myslel tím vlastním jazykem toho, že se píše německy. Já bych to řekla ve smyslu podporovat výuku tvůrčího psaní. Nechat ty žáky, aby si napsali formu, kterou chtějí. Aby se prostě neostychali, aby prostě napsali, kolikrát se to i podaří. Třeba při tvůrčím psaní, že někdo opravdu chtěl psát. Tedy myslím na úrovni studentů. Ovšem i třeba moji dálkaři z tvůrčího psaní říkali, že třeba velmi jednoduchoučké postupy tvůrčího psaní uplatňovali i na základních školách a že se to osvědčilo. Záleželo ale od osobnosti učitele. Dále potom ta svoboda má, kde končí, kde začíná svoboda tvá, toto mít jasný. Znalost a příprava, určitá opravdovost, stálá reflexe a snaha o prolamování nefunkčních klišé a vzorců, místo hádání vody a vína a další, abychom se mnohdy tak nechovali. A já vám děkuji za pozornost. Přednášku a je to zajímavé přednášce, bych jenom nechal další prostor diskuzi. Tam bych se, když jsi zmiňovala ty různé farářské vzpomínky a dětí farnosti, nemůžu zapomenout na určitou autobiografii Heinricha Schliemanna, který vytváří takový určitý velmi výrazný rys, ale... Určitě, nebo Eduard Mörike, nebo řada autorů. Takhle, určitě jsme se rozhodli, že se postupně já vás budu počít a tam vás je... Jo, tak když se tam bylo, doufám, že mi něco neuniklo, ale dozor nevidím, takže nevím, jestli to hlásil. Já mám jednu otázku rychlou, stručnou, možná mi se uniklo, ale v rámci působení reformace na formu vzdělanosti. Byly tam zápasy, byly tam fáze, kdy se a případně jak to vypadalo. A taky tam byla zmínka o luterské reformaci a české reformaci, jak to je bazalský, tak je otázka, jestli to je stejná paralela opravdu, jestli přínos vzdělanosti stejně na Pustrnáka. Pro mě otázka byla ty zápasy. Tak tam... určitě prostě spory byly, jak byla spousta. Já tady mám takovou tu bílou knihu, to jsou vlastně Kaufmannova, to jsou Kaufmannovy dějiny luterství, jestli je to můžete podat někdo dopředu. Tak tady přímo Thomas Kaufmann Geschichte Reformation, tam je přímo popsáno od města k městu. Thomas Kaufmann Geschichte Reformation, popsáno od města k městu a jsou tam odkazy i ke Kalvinovi, ke Zwinglimu, protože ono to bylo korespondenčně propojené. To byly jaksi izolované ostrovy, jak to bohužel možná vyzvělo. Jenom pak prosím knihu vrátit, protože jich víc nemám, já bych vám ji dala, ale vám ji jako, vám ji jenom jednou. Takže u toho Kaufmana tam o těch zápasech prostě bude více, já jsem si způsobem zesrušňovala, já to vím. Jste by mohla tady doplnit? V luterském vzdělávacím systému je důležité, že třeba to luterské Melanchtonovské gymnázium velmi často přejímalo ony systémy zrušených klášterů, včetně jejich sekularizovaných statků, která byly sekularizovaná tímto. Wittenberg taky, kde vlastně vzdělala Luterka. Takže tam bylo to zázemí institucionální a to předáno tomu střednímu, vyššímu vzdělání, které bylo nějak spojeno s fungováním původně církva, víceméně se postupně emancipovalo, ale Grécka pomalu. Když to v česko-bratrském prostředí bylo to zázemí úplně jiné. V 15. století byla česko-bratrská církev nepřátelská vůči vzdělávání a potom žila na řekněme, velmi chudším materiální základy, než německé lutherské. Jo, jako proto já jsem právě u té jednoty bratrské vůbec váhala zařadit, nezařadit, ale zařadila jsem kvůli Zinzendorfovi, protože ta jeho škola okrajovská byla na německé území a protože tam byly paralely k těm jako školám protestantským toho lutherského typu, proto je Zinzendorf ty školy navštěvoval. Já jsem se proto vyhla Komenskému, který samozřejmě je osobnost par excellence, ale to překračuje zase ten náš rámec. Mimochodem, ten Komenský, ale když si vezmu, já sama působím na pedagogické fakultě, tak spousta jak studentů chystajících se na zkoušky, tak mnohdy má takové tiché podezření, že někteří oboroví pedagogové z řad kolegů, že se tam jak opomíná, nebo nemluví se, nebo tak velice cudně se přichází tím, že budou že to v podstatě byl duchovní. To se velice tak jako pochází, studenti se někdy i diví. On byl farář teda? No to přece není možné, že by byl farář. Tak dále. Takže to prostě je někdy bohužel taková, ne každý, ne všichni, nechtěla bych to zjednodušovat, ale takový nešvar. Petr to vás byl... Myslím, že Petr Rohan byl dříve než Pátové, ale... Petr se slučně a potom asi Krasla. No, já jsem se chtěl zeptat teda, to bylo dočeno jednou nebo krátce, možná bych měl možnost o něco více, ty vztahy právě k tomu Cvinglimu a to školství, jak se teda v tom Švýcarsku vyvíjelo. Druhá věc, která je důležitá, ta tendence vývoje toho školství, tam padlo, že teda ta lutherská škola byla ta etika, pak se zmizí etika, zůstala vlastně ta kapitalistická. To jsem řekla ke konci jako takovou kasířskou, že to tak možná je, ale jako no, části to druhý nekonfliuje. A poslední věc, několikrát tady padlo, to je ke škole vůbec teda. No. Já jsem o tom mluvil před dvěma dny s Karlem Fosem, ale je to můj názor, nechci se za něho zpívat. Tady jsem mluvil o práci s texty a já bych sám za sebe chtěl zmínit, že zhruba na období Sázavy bylo, že se četly texty filozofické. A dál bych uvaze některý večer na příští rok nebo další, když se třeba nemohlo či z Platónka, tam a tak dále. Já k těm textům ještě, já si pamatuju, že my dva ještě, že bys chtěl, když jsem ještě byla po straně, že by se překládali filozofické texty, že by to studenti překládali. Tak ta myšlenka nějak tak prostě nedospěla, ale ten nápad je velice dobrý. Já teď půjdu dál se nezapomenu. Jste možná jsme asi dotazy přednáš, jako Petrka slova by spíš takovou ideu obecnou. Přímo Zwingli, jako že by byla korespondence ke školství, tak jako taková úplně ne. Ale co existovaly korespondence vlastně těch německých luteránů s Jeremkem Zwinglimu, tak to šlo hlavně o jeho radikalismus. Samozřejmě potom už ta švýcarská reformace potom nebo Ženeva, pak už Kalvinova, tak škola tam fungovala samozřejmě v takové jaksi rigidnější formě, byl takový ten stát boží. Já ještě můžu k tomu případně dohledat, protože jsem úplně to neměla jako prius přednášky, ale našla bych. Ale tak to, že by polemika se týkala nějak školská nebo s Melanchthonem, takhle si přímo jako že nevybavuju, že by to bylo. Ale a těm textům to si myslím, že to je velice dobrý nápad, protože ten text jako ten text napsané zůstává v podstatě skripta manem, to tam prostě je. A to školství od té etiky, které je. Jo, moment, to je prosím vás citát Ivana Frigela, který to byl germanista židovského původu meziválečný a vlastně propsal kulturní dějiny Německa. On si pokládá tuto otázku, nebo se domnívá, že tedy ten středověký svět nebo systém v podstatě, který jsem tě Friedel schvaloval ve velké míře, že byl jako porušen takovým tím až dravým kapitalismem a vidí právě to porušení ani ne tolik u těch vnějších okolností, nebo u těch okolností, řekněme, zaznělo, že morová rána a různé jiné věci, a on to vidí právě u rozvoje protestantismu a právě u Kalvína tedy, že ta protestantská etika, jaksi taková ta snaha o to pracuj a bude ti požehnáno, A tak toho Luther neříká takhle přímo, v to, explicitně v tomto smyslu. Že tenhle ten názor připisovaný Kalvínovi, že přispěl potom takovou tu snahu jaksi o rozvoj kapitalismu a Friedel to hodnotí negativně. Jestli to já tak hodnotím negativně, já vám řeknu, já nevím, jako všem já nevím. Já si netroufám hodnotit se dobu a nemůžu říct. Já si myslím, že jako žena ve své situaci byla asi ve středověku pořádně nešťastná. Já bych musela být muž a ten duchovní. Potom by se mi tam žila dobře, protože bych mohla například psát a bádat. A jako to teď mluvím za sebe, to se omlouvám tady za tu osobní odbočku. Tak, jestli ještě dál něco máme. Ještě, když jsem se ptal, já si myslím, že jsem byl já, a pak byl Bož. Má otázka, nebo jaká poznámka, jestli hrál už v té době, v pozdním středověku, no ten úpad těch vzdělaností, křesťanské vzdělanosti, jestli hrál důležitou roli, taková masovost toho školství, že v té populaci bylo, když si vzpomínám ze studií, ohromné množství těch kleriků a to zmasovění školství, jestli nebylo důležitým faktorem toho úpadku. Ona ta masovost, to je dobrý postřeh, já děkuji. A ta masovost, ona to je jakoby ze dvou stran, protože na jedné straně se úplně o masovosti mluvit nedá, protože celá prostředba obyvatel určitě byly na hlavě. Ale je pravda, že byla přeměra katolických kněží, kleriků, to je pravda, že byla taková inflace mnížstva, opravdu je to tak a to je obsaženo i v těch dlouhodobých na brýfe. A samozřejmě potom k tomu úpadku přispívaly ty nejrůznější takzvané zlořády v těch klášterech a zvíravý život. Třeba italský vlastně, nezamčně autor Pietro Aretino napsal dialog, což se nesouvisí se školství. Dialog je pišky a prostitutky a tam je právě takový zvedl k tomu, že ta prostitutka žije jakoby mnohem čestší život než ta sestra. Že tam jsou popisovány ty hostiny a taková opravdu zvíralost jaksi velkého řádu i na té tělesné úrovni, že než jsem se to ospěchala studentům čistá, jako nejsem nějak moderní, tam byla třeba obrátorita další věc, tak jsem hodně odpočila, máte tady. Tak ještě mám hledat. Luboš? Já jsem si chtěl zeptat, jsem si to učil o té etiky antizanské vrstnou k tomu rozvoji kapitalismu. To jsem říkala, to byl ten názor Egona Friedela, já jsem to říkal. Ten názor vznikl na základě, až spolu jste byl v té díkově protestantské artizálna, nevím, že to bylo nějak implicitně takovou osadu. No, to je otázka, protože... A Orlovská teze. V podstatě to je otázka, protože na jedné straně byla ta snaha, jak si, že pokud se ti povede dobře, bude ti požehnáno, takže určitě jako bylo to taková nálada té společnosti. Nálada, řekněme, v těch obchodních vrstvách a samozřejmě ta prosperita, to se určitě tradovalo, řekněme, z otce na syna, nakolik explicitně. To bylo, asi osnovu to určitě nebylo, ale je spíš to možná bylo v takovém tom prostředí, řekněme, obchodnickém, nebo pak už potom později fabrikantském, tak tam už se samozřejmě třeba ta myšlenka nějak tradovala, ale že by přímo jako, každopádně Martin Luther, tak toto míre nevyjadřil, to v žádném případě. Toto ne, toho opravdu ne. Jako to spíš, co jsem citovala, to není. Na každý pátek. Toto to názor Egona Friedela, prosím. Je za něj dotaz, tak děkuji za přednášku a na diskuzi.